Staniej o 1000 zł. Niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 25 marca, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Przedstawiciele rządu rozmawiają z nauczycielami o możliwości podwyżek płac w oświacie. 5 lat więzienia grozi prezesowi AgroUnii w związku z protestem, który zorganizowano na placu Zawiszy w Warszawie. Brexit bez porozumienia, coraz bardziej prawdopodobny, ocenia Komisja Europejska. W Centrum Dialog trwa spotkanie przedstawicieli rządu z nauczycielami. Dotyczy ono możliwości realizacji postulatów, w tym podwyżek płac w oświacie. Przed rozmowami wicepremier Beata Szydło powiedziała, że dla rządu obecnie najważniejsi są uczniowie i czekające ich egzaminy, ale rząd jest pełen dobrej woli i chce prowadzić dialog. Ale teraz nadszedł taki czas, szanowni państwo. Jesteśmy w takim momencie, że dla polskiego rządu priorytetem są uczniowie. Jesteśmy przed egzaminami i nie możemy pozwolić na to, żeby młodzi ludzie, uczniowie, dzieci byli narażeni na stres, na niepewność, nie wiedzieli, co się wydarzy już za moment, kiedy oni będą mieli najważniejsze egzaminy w swoim życiu. Przed rozmowami prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz poinformował, że w spór zbiorowy weszło ponad 85% szkół. Nie można tylko i wyłącznie bazować na ogromnym zaangażowaniu, poświęceniu tysięcy nauczycieli. Nie można ich karmić stwierdzeniami, że misja, posłannictwo, zaangażowanie to jest to, co wyczerpuje wasz wolumen oczekiwań. Mówimy wyraźnie, dobry fachowiec oczekuje także wzrostu wynagrodzenia i godziwego wynagrodzenia i mam nadzieję, że z taką reakcją ze strony rządu dzisiaj się nauczyciele spotkają. Ministerstwo Edukacji poinformowało, że referendów strajkowych nie przeprowadzono w około 52% szkół. Resort zapewnia, że większość placówek będzie pracowała bez problemów. ZNP domaga się m.in. 1000 zł podwyżki. Zapowiada strajk na 8 kwietnia w placówkach, które weszły w spór zbiorowy z dyrektorami i gdzie odbyły się referenda strajkowe. 5 lat więzienia grozi prezesowi AgroUnii. Michał K. usłyszał zarzuty w związku z protestem, który zorganizowano w połowie marca w centrum Warszawy. Mówimy tutaj o zarzutach m.in. uszkodzenia mienia, ale także i zarzut związany z udziałem w nielegalnym zbiegowisku. Powiedział rzecznik komendanta stołecznego policji Sylwester Marczak i dodał, że Michał K. odmówił składania wyjaśnień. Rolnicy bez zgłoszenia protestu zablokowali jedno z głównych skrzyżowań. Podpalili opony oraz wyrzucili na jezdnię jabłka i świńskie łby. Trybunał Konstytucyjny ogłosił wyrok w sprawie zgodności z ustawą zasadniczą przepisów o Krajowej Radzie Sądownictwa. Przepisy pozwalające na wybór członków Rady przez Sejm uznał za zgodne z ustawą zasadniczą. Za niezgodne z Konstytucją uznał natomiast przepisy dające możliwość odwołania od uchwał KRS do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Jednocześnie Trybunał postanowił umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie. Sędzia Justyn Piskorski wyjaśnił, że w Konstytucji jest mowa jedynie o tym, że członkami KRS mogą być sędziowie. Nie ma tam jednak wskazania, jak dokonać ich wyboru. Te kwestie zostały przekazane do uregulowania w ustawie. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby sędziów do KRS wybierali sędziowie. Jednak nie można się zgodzić z twierdzeniem, że piastunem czynnego prawa wyborczego muszą być wyłącznie gremia sędziowskie. Trybunał orzekł też, że odwołaniami od uchwał KRS nie może zajmować się Naczelny Sąd Administracyjny, gdyż nie są to sprawy stricte administracyjne. Wyjście Wielkiej Brytanii z Unii 12 kwietnia bez porozumienia jest coraz bardziej prawdopodobne, ocenia Komisja Europejska. Dziś Bruksela poinformowała, że zakończyła przygotowania na wypadek Brexitu bez umowy. Ważne jest, by wszyscy byli świadomi praktycznych skutków, jakie niesie ze sobą ewentualne wyjście bez porozumienia, podkreślono. W przypadku twardego Brexitu Wielka Brytania stanie się państwem trzecim, bez żadnych przejściowych uzgodnień. Zjednoczone Królestwo miało opuścić wspólnotę 29 marca. W ubiegłym tygodniu premier Theresa May poprosiła kraje członkowskie o zgodę na przełożenie tego terminu. Europejscy przywódcy na unijnym szczycie zgodzili się na opóźnienie Brexitu do 22 maja, jeśli brytyjski parlament zaakceptuje umowę o wyjściu. Natomiast w przypadku odrzucenia dokumentu Wielka Brytania wyjdzie z Unii bez porozumienia 12 kwietnia, chyba że władze w Londynie poproszą o kolejne przedłużenie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc pochmurna i z opadami, będzie padał deszcz ze śniegiem, a na północnym wschodzie oraz w górach śnieg, na termometrach od minus 2 stopni do 1. Jutro również sporo chmur, ale już mniej opadów, maksymalnie 9 stopni i tyle będzie w Zielonej Górze. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy

Winter is Coming, płyta Helsinki i Daria Zawiało w mój ulubiony fragment tego albumu. Bardzo gorąco Państwu polecam. Nietypowo będzie takie rozdawnictwo, o którym trochę powiem, a trochę nie. Jeśli chcą Państwo być tutaj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, najlepszym studiu radiowym na świecie, na koncercie nietypowym, o nietypowej bardzo porze, to proszę zadzwonić do Piotra Kordaszewskiego. On coś na ten temat wie i ma dla Państwa w związku z tym prezenty. 22 i 7 trójek. 28 minut jest po godzinie 14. Obiecałem sobie to już jakiś czas temu, że dzisiejsza tonacja będzie w dużej części zagrana, poświęcona, dedykowana, jak to na niego powiedzieliśmy dzisiaj w studiu, kiedy obchodziliśmy takie urodziny, jego urodziny, Jubilee Line. No to teraz dla Jubilee Line, chociaż to nie jest zespół, który najmocniej się kojarzy z mistrzem, ale dla niego będzie coś specjalnego, bo dla mnie ta piosenka ma ogromne znaczenie w kontekście naszej znajomości i trójki i moich pobytów przy Myśliwieckiej 357. A szło to tak. One, two. Can you still hear that sound? Była wiosna 1997 roku. Pamiętam, że szanowny jubilat wtedy pozwolił mi korzystać ze swojej przepastnej szafy tutaj w Trójce. Jeszcze to był wtedy inny pokój, numer 227. I tam były taśmy radiowe z dawnych lat, bardzo skrupulatnie opisane. No, niektóre nie były w ogóle opisane, ale ta akurat była bardzo skrupulatnie opisana. To była pierwsza piosenka, którą sobie... jakby to powiedzieć, pożyczyłem od pana Marka. West of London Town. Pamiętając, że 10 lat wcześniej nagrałem ją z listy przebojów programu trzeciego i to we fragmencie, bo to była poczekalnia na mój mały magnetofon Grundig MK232. Urodzinowo dla pana Marka w dalszym ciągu dzisiaj w tonacji. No teraz to już nikt nie będzie miał wątpliwości. For the record, we never broke up, we just took a 14-year vacation. It grew heavy and my sight grew dim. Had to stop for the night. Then she stood in the doorway with the mission bell. I was thinking to myself, this could be heaven or this could be hell. Then she lit up the candle and she showed me the way. There were voices down the corridor. Thought I heard them say, welcome to the Hotel California. Such a lovely place, such a lovely place, such a lovely face. There's plenty of room at the Hotel California. Twisted. She got the Mercedes Benz. She got a lot of pretty, pretty boys. She calls friends. Now they dance in the courtyard. Sweet summer sweat. Some dance to remember. Some dance to forget. So I called up the captain. Please bring. Haven't had that spirit here since 1969. And still those voices are calling from far away. Wake you up in the middle of the night just to hear them say, welcome to the Hotel California. Such a lovely place, such a lovely place, such a lovely face. Of our own device. In their master's chambers, we gathered for the feast. Stabbing with their stealing knives, but they just can't kill the beast. Last thing I remember, I was running for the door. I had to find the passage back to the place I was. Check out anytime you like, but you can never leave. Tak. Nieustające 100 lat, chociaż dzisiaj na tym torcie specjalnym w studiu imienia Agnieszki Osieckiej dla Marka Niedźwieckiego było napisane 200 lat. Wciąż tego mu bardzo gorąco życzymy i przybijamy muzyczne rock'n'rollowe, smooth jazzowe, bluesowe, jakiekolwiek piątki. Właściwie trójki. Tak będzie lepiej. Za kwadrans jest godzina 15. Zespół Actors teraz. We'll be right back. nie musimy tańczyć. We don't have to dance. Act z ubiegłego roku ta płyta. Jeszcze trochę pogra w tonacjach poniedziałkowych. It will come to you, tak jest zatytułowana. A jeszcze przed 15 nowy utwór grupy Tame Impala. Another season changes, and still my way. już. Tak, bo Tame Impala to on, a on to Tame Impala, Kevin Parker. Jego nowy utwór, czyli Patience, czyli cierpliwość, i czekamy na płytę, ma się w tym roku pojawić. Dobrze byłoby posłuchać kolejnego zestawu piosenek opatrzonego tą właśnie nazwą, Tame Impala. Hirek Wrona po godzinie 15 z Państwem, a my już dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Telefony do Piotra Kordaszewskiego w sprawie tajemniczego koncertu dzwoniły, więc też Państwu za te telefony dziękuję i dziękuję za wspólne słuchanie muzyki. Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Kordaszewski i Piotr Stelmach. Papa. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Nasza trójkowa przewodniczka wciąż wynajduje dla Państwa ciekawe trasy. Najczęściej sama je najpierw przemierza, aby nie było niespodzianek. Podobnie było tym razem. Grażyna Roska proponuje dziś wędrówkę w okolicach Ciężkowic, niedaleko Tarnowa. Ciężkowice to takie urokliwe miasteczko pełne historii i zabytków związanych z tymi terenami, ale również osobami ważnymi dla naszego kraju. Zachował się tutaj dawny ratusz, w którym mieści się dzisiaj biblioteka, kościół z początku XX wieku, ale również ciekawa kapliczka, której fundatorem był Ignacy Jan Paderewski, również współzałożyciel Ochotniczej Straży Pożarnej tutaj. Ciężkowice znane są najbardziej z rezerwatu Skamieniałe Miasto, który jest położony zaledwie 700 metrów od rynku. Warto tam powędrować. Znajdują się tam ciekawe skały, ostańce na 15 hektarach rozrzucone. Również baszta Paderewskiego tuż nad skałą taką i widać z niej posiadłość Ignacego Paderewskiego w Kąśnej Dolnej. Podobno pianista lubił tam przebywać. Na tej skale również jest taka tablica pamiątkowa, bo warto przypomnieć, że Ignacy Jan Paderewski był również fundatorem pomnika Grunwaldzkiego w Krakowie i również tutaj na terenie rezerwatu jest taka tablica upamiętniająca 500. rocznicę Grunwaldu w 1910 roku. Kąśnej warto właśnie powędrować z Ciężkowic niebieskim szlakiem. Znajduje się tam właśnie jedyne zachowane miejsce, w którym mieszkał pianista i mąż stanu. Piękny dworek z rozległym parkiem i dalej trasa wiedzie do Bruśnika na takie wzniesienie, z którego wieży można podziwiać panoramę. Co ciekawego jeszcze w Ciężkowicach do zobaczenia? Na pewno unikatowe Muzeum Przyrodnicze, które było założone przez małżeństwo Krystynę i Włodzimierza Tomków, którzy już nie żyją, natomiast muzeum jest w nowym obiekcie, już przystosowane do współczesnych wymogów muzealnych, ale założyciele zgromadzili ogromne zbiory przyrodnicze. Do nich również, do ich domków z ogrodem przynoszone były zwierzęta zranione. Także oprócz nich w tej posiadłości dawnej, gdzie było muzeum, mieszkali inni o ciekawych imionach. Patrycy, Rajtek, Kunegunda to oczywiście lis, szpak, Kunegunda to kuna. Jest tam wiele ciekawych eksponatów wypreparowanych przez pana Włodzimierza. W tych okolicach ciekawe zwierzęta, które są unikatowe. Dzisiaj warto o tym pamiętać. Ciekawych jeszcze spraw, to warto przypomnieć, że Ignacy Jan Paderewski był również mężem stanu i pierwszym w 1919 roku premierem, który bardzo wiele zrobił dla niepodległego państwa polskiego. Zapraszamy do reklamy. Wielkie rabaty w MediaMarkt. Obniżki nawet do 2500 zł na wybrane produkty. Na przykład kupując energooszczędną pralkę Bosch z wyświetlaczem, oszczędzasz 300 zł, płacąc tylko 999 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla. Już teraz biocytryny 40% taniej, 3,59 za opakowanie 500 gramów. I truskawki 31% taniej, 4,79 za opakowanie 500 gramów. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. ...25 lat Radiowego Centrum Kultury Ludowej. Z okazji naszych urodzin zapraszamy do wspólnej zabawy. Wybieramy najlepsze płyty z polską muzyką folkową i muzyką świata ostatniego 25-lecia. Do 30 marca mogą Państwo głosować na swoje ulubione albumy. Na autorów najciekawszych opinii czekają atrakcyjne nagrody. Szczegóły na stronie rckl polskieradio.pl. Ceny niż...